मुसलमानों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और तमाम नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं, और अल्लाह हर बात को खूब जानने वाला है।